Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś i jutro prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami MSWiA i resortu zdrowia o rosnącej liczbie zachorowań na koronawirusa w Europie. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy płacowe w szpitalu w Rybniku. W tym serwisie także brytyjskie ostatki, czyli naleśnikowy wtorek. Prezydent spotka się dziś wieczorem z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim w sprawie rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa w innych krajach europejskich, głównie na północy Włoch. Andrzej Duda ma na ten temat rozmawiać też jutro z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach Karol Surówka. Najważniejsze w tej chwili jest zachowanie spokoju, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Andrzej Duda jest w stałym kontakcie ze służbami w sprawie rosnącej liczby zachorowań w innych krajach europejskich. Nasze służby działają w sposób kompetentny, odpowiedzialny. Są efekty tych działań. Do niedawna były dwa laboratoria, które zajmowały się badaniem, czy chory rzeczywiście ma koronawirusa. Dzisiaj mamy tych laboratoriów już 8. Jesteśmy w pełni przygotowani. Błażej Spychalski zaapelował równocześnie do polityków, by nie wykorzystywali epidemii koronawirusa w kampanii wyborczej. Przede wszystkim trzeba tutaj zachować odpowiedzialność. We Włoszech u blisko 300 osób stwierdzono koronawirusa. Przypadki zachorowań odnotowano też m.in. w Szwajcarii, Niemczech i Francji. W Polsce sanepid nadzoruje osoby, które wróciły do kraju z Włoch lub Chin. Dotąd nie stwierdzono jednak, by ktokolwiek w Polsce był nosicielem koronawirusa. Karol Surówka, Polskie Radio. W ciągu ostatnich godzin potwierdzono przypadki zachorowań na koronawirusa w kolejnych krajach, Rumunii i Hiszpanii. W obu przypadkach były to osoby, które wróciły w ostatnim czasie z Włoch. Bez porozumienia zakończyły się kilkugodzinne rozmowy przedstawicieli protestującej załogi Śląskiego Samorządu i Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Związkowcy domagają się podwyżek dla personelu placówki. Uczestnicy rozmów ustalili, że rozmowy będą kontynuowane jutro. Związki zawodowe liczą, że uda się zdobyć co najmniej 400 zł brutto podwyżki. Władze województwa podkreślają, że choć w zeszłym roku udało się poprawić sytuację finansową szpitala, to ta wciąż jest trudna. Prokurator generalny złożył skargę nadzwyczajną do wyroku w sprawie sporu Lecha Wałęsy i Krzysztofa Wyszkowskiego. Pozew Lecha Wałęsy dotyczył wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego na temat rzekomej agenturalnej przeszłości byłego prezydenta. Najpierw Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że twórca wolnych związków zawodowych nie popełnił żadnego błędu, ani też nie złamał prawa, informując opinię publiczną o agenturalnej przeszłości byłego prezydenta. Później Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok, mówi Krzysztof Wyszkowski. Lech Wałęsa złożył apelację. Apelacja poszła do sądu też w Gdańsku i tam, ku mojemu zdumieniu, ale w ogóle prawników, obserwatorów, sąd apelacyjny zmienił ten wyrok, ale zmienił go w wymiarze merytorycznym. To znaczy uznał, że ja nie udowodniłem, że Lech Wałęsa był agentem. Szczegóły całej sprawy można znaleźć na portalu Polskiego Radia. Dziś na Wyspach tak zwany Show Tuesday, czyli brytyjskie ostatki. Nazwa pochodzi od słowa oznaczającego wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia. Od czasów średniowiecza w ten dzień je się je na Wyspach naleśniki. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Gdy nadchodził Wielki Post, trzeba się było pozbyć ze spiżarek tłuszczu, a także jaj i mleka, również po to, żeby następnie, już w czasie zaciskania pasa, produkty te nie kusiły niepotrzebnie domowników. We wtorek niwelowano nadmiar jajek i masła. No i tu na scenę wkracza naleśnik. Na linię startu w wielu miejscach na Wyspach wkraczają za to zawodnicy. Zawodnicy biorący udział w naleśnikowych wyścigach. Zasady są proste. Do mety trzeba dotrzeć, podrzucając na patelni ciasto. O regułach trudno mówić, natomiast w przypadku kolejnej tradycji na koniec karnawału, masowych meczach piłkarskich, na przykład w miasteczku Atherstone. To średniowieczna forma gry. Gra się nogami, rękami i głową. Piłka wzorowana na ogromnym świńskim pęcherzu. Nie ma limitu, jeżeli chodzi o liczebność drużyn. Koncepcja faulu nieznana. Wszystkie chwyty i ciosy dozwolone. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Nad morzem i w górach silny wiatr, a nad ranem od 0 do 4 stopni, jutro w sumie od 3 na Podlasiu do 7 w Warszawie i 8 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

No i to taki zaskakujący singiel ode mnie, chociaż chyba się wypchnąłem. No. Bo to nie ja powinienem teraz chyba zaczynać, to jakoś się dogadamy. No, ale to jest kolejny singiel zespołu, który też nas, połączył ostatnio. Mm. Właściwie zespołu, nie. Wróć, to jest producenta Richarda Russella. Żółta, genialna. Richarda Russella, czy Everything is Recorded. Tak, świetna płyta. Mam też ją w formie winylowej, ty też. No i pokazuje się singiel. Na razie nic nie wiadomo, żeby była, nikt nie informuje, żeby to była zapowiedź nowej płyty, a raczej jest to zapowiedź tournée, do którego szykuje się Everything is Recorded z przeróżnymi artystami, no bo wiadomo, że tych wokalistów tam jest mnóstwo. No zobaczymy, może cała płyta też się ukaże niebawem. No to. List od pani korespondentki naszej ze Skandynawii. Pani Magdo, trzymamy kciuki. Piękne zdjątka. Myślami będziemy z panią. Teraz, proszę państwa, Frank Carter. No to Frank Carter and the Rattlesnakes to jest zespół, który powstał w 2015 roku, reklamowany jako zespół punkowy. Brytyjczycy oczywiście. No więc to mi tylko w tym przeszkadza, bo oni w jednym utworze, który państwu też zaproponuję, później grał na gitarze na przykład na Morello, więc to mnie skusiło, żeby z ową płytą się zapoznać. Ona jest momentami fajna, momentami jest przyzwoita, natomiast mało dość jest punkowa, ale jest momentami bardzo brytyjska, co lubię. I teraz posłuchamy sobie pieśni wesołej pod tytułem Heartbreaker. I'm not afraid to die. też mi się kojarzy właśnie z Queen of the Stone Age. Troszkę brzmienie basu i też taki pomysł na refren. Ja bym nie zgadł, że pan jest z Anglii. Prawda? Tak, myślałbym, to bardzo amerykański. Bardzo amerykański i taki mało dość punkowy. Niemniej bardzo, zresztą utwór państwo już słyszało, natomiast jeszcze zapręcę z tym Tomem Morello, żeby jeszcze sobie posłuchać, ale no, mało to jest punk rockowe i jest takie, no takie normalne, nawet fajne. Dobrze, ode mnie płyta, na którą natknąłem się wczoraj i no wydaje mi się, że to jest też bardzo dobra, ciekawa płyta. To jest mniej elektroniki, chociaż panowie przyznają się do fascynacji hip-hopem i sceną elektroniczną. Może dlatego, że no, są znacznie młodsi ode mnie, ale że uczestniczyli też przy okazji, będąc i żyjąc w Londynie. Nie tylko właśnie na scenie, nie wychowali się już na scenie punk rockowej, tylko właśnie elektronicznej i DJ-skiej. Już mówię, kto zaś. Tom Misch pojawiał się w naszej audycji za sprawą Loli Carnera, mojego ulubionego chyba rapera z Anglii teraz, opowiadacza. Tam śpiewał wszystkie te melodyjne refreny. Świetny głos, sam eksperymentuje właściwie z muzyką z lat 70., 60., jeżeli chodzi o brzmienie takie lekko soulowe, można powiedzieć. No i co? Niedawno nagrał debiutancki płytę całą ją debiutancką. Drugi pan to Joseph Days. Pan, którego kiedyś przynosiłem w takim duecie, Joseph Kamal, czyli młoda scena jazzowa angielska. Więc połączenie ciekawe. Zresztą pan nie tylko jest aktywny na tej scenie jazzowej, bo współtworzył też bardzo takie eksperymentalne z pogranicza takiego rocka alternatywnego zespoły. Ale najczęściej była to muzyka instrumentalna. Razem zdecydowali się nagrać płytę, która nazywa się What Kinda Music. Dopiero co jestem tak na świeżo po pierwszym przesłuchaniu, ale już wiem, że będę przynosił płytę często. Do programu trzeciego. Do programu trzeciego. Polskiego Radia. Tom Misch, Joseph Days, What Kind of Music, czyli... Utwór tytułowy, nie tytuł utworowy, tylko utwór tytułowy. Dobrze mówię tym bardzo razem. Bardzo dobrze. waiting to see heaven. The demons come and go. I know that with time they come around. Opened up a door. Fajne połączenie, fajne połączenie. Będę przynosił. Właśnie zastanawiam, czy na audycję czarne z jazzem, czy niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, bo tam jest bardzo piosenkowo. Chociaż są też miejsca, gdzie to się ciągnie i rozwija do takich form, o, nie wiem, 9-minutowych. A zobacz, pa, o, pan Paweł napisał ten jazzem z kratym, ołówkiem kopiowym. Ty wiesz, co to jest ołówek kopiowy? Pamiętasz coś takiego? Wiem, tak. Byłem. A co się używa jeszcze ołówka kopiowego? No w plastyce bardziej już chyba tylko ta? Czasami. I tak. Albo się tak, ja się rzeczy. Taki? Tak, tak. A jak można napisać na internecie takim ołówkiem kopiowym? To jak to się robi? Nie, no to nie jest niemożliwe, żeby to było ołówkiem kopiowym. Przecież wiem, taki głupi to ja nie jestem. Możliwy. Myślałem, że tu chodzi o też jakiś tablecik, na którym można już pisać. Ale nie, to jest czcionka. No dobrze, wysłuchajmy sobie jeszcze, co tam pan Morello wykonał na tej gitarce, bo nie pamiętam, czy pokazał tam te wszystkie swoje pomysły z tym przełącznikami. Utwór Tyrant Lizard King. Frank Carter and the Rattlesnakes. Yeah. No tak, tak to tylko pan Morello gra i przyzwoite to wszystko jest bardzo. Nie mamy, broń Boże, pretensji do nikogo. Poza jednym drobiazgiem, że z punkiem ma to tyle wspólnego, co ja z baletem nowoczesnym na przykład, albo ty z, nie wiem, z czym ty możesz mieć czegoś wspólnego, z czego nie masz. Próbowaniem kraulem. Aha, rzeczywiście. No. Mi to przypomina gdzieś Stoner Rock, chociaż jest, to są szybsze tempa, natomiast jeśli chodzi o brzmienie i też układanie tych refrenów i tak dalej, jest coś na rzeczy. Ja przerzucam się do Szkocji. Ostatnio prezentowałem taki, już nie pamiętam, kto to, któż to był ze Szkocji, ale wydawało mi się, że tam tej muzyki... No trudno dotrzeć do tych artystów, ale zacząłem odkrywać coraz więcej postaci. Taką postacią jest pan, który ukrywa się pod pseudonimem Pictish Trail. Bardzo ładny. Nie, Troll chyba. Zaraz, Trail. Ojejku, już coraz gorzej widzę. Pictish Trail? Coraz tak już po niemiecku widzę, to zabrzmiało. Dobra, no tak. Czekaj, bo ciągle. Musi być. Pictish Trail, Pictish Trails, czyli Johnny Lynch pochodzący ze Szkocji. Pictish to nie jest jego pierwsza płyta. Fan nagrywa wszystko sam na gitarze. Przetwarza później to jakieś części też komputerowo na wcześniejszych płytach. Tu mniej chyba jest tego komputera. Ale łapie się też za przeróżne instrumenty. To, co dla mnie jest też istotne w tej pieśni, którą teraz przedstawię, Pig Nice, to, że ona by tak nie brzmiała właśnie, gdyby nie pomysły na te szumy, na te takie plany też, gdyby nie muzyka elektroniczna lat 90. No i to jest oczywiste dla ludzi, którzy urodzili się po roku 80, bo po prostu wychowywali się w latach 90. na takiej elektronice. No nie, no to tak dla ciebie jest oczywiste, nie wiem, Beatlesi i Jimi Hendrix. No to dla nas muzyka elektroniczna. No elektronika była kiedyś bardzo popularna. Był taki okres naprawdę, że w moich czasach też były takie. Twin na przykład miał taką popularność. A Klaus Schulze. Tangerine no to tego nie znam. No tak, to były takie początki jakby... Jean-Michel Jarre. Tylko, że to wychodziło też troszkę z gotyku. No, Jean-Michel Jarre, tak. No, taki, nawet no, kiedyś fajne płyty nagrywał. Na przede wszystkim... No, tak, to się zgadzam. No dobra. Pictish Trail. Takie myślenie o muzyce folk. Troszkę inne. Pick Pictish Trails, płyty Tamp World, całkiem nowej. Comic Sans MS, taka czcionka. Widział pan? Znam. Czego to ludzie nie wymyślą. To ja teraz państwu może tylko przypomnę, jak wygląda muzyka punkowa. No, to jest zespół stosunkowo nowy z Toronto. Powstał chyba w 2009 roku. Nazywa się wdzięcznie Shit, tytuł pieśni Fixed. Krótko i żwawo. Troszkę hardcore, troszkę punk, troszkę Moskwa. Nasza w dobrych czasach, jak jeszcze Stopek żył, też grali w takich temach. Gra Moskwa. Grywa z tego, co wiem. Coś się tam guma chwalił koncertami. Nie wiem, w jakiej są teraz formie, ale na pewno świetnej. No. Dobrze. Nowy singiel pani, o której już... Ojej, ostatnio mi się tu otworzyło. Przepraszam. No to nie ja mówiłem brzuchem. Nie ty? Nie. Program niestety trzeci. Zaatakowała mnie tutaj kobieta. Polskiego Radia, program trzeci. Pani Nadine Szach. W Polskim Nadine Radio. Petra Katrina Szach. Pochodząca z Anglii. Program. Kiedyś opowiadałem o pierwszej płycie, bo to takie połączenie było dla mnie troszkę PJ Harvey może w myśleniu. Jest nowy singiel, więc niedługo cała płyta. No ten singiel mi się bardzo akurat podoba. Kitchen... Sing płyta. To ona już jest chyba. Zaraz muszę to sprawdzić, bo całej jeszcze nie znam. Ladies for Babies. Goats for Love. Nadine Szach. Lady, to be a lady, too careless, be airless. All he wants and fetters is a baby, a little baby. Too careful, be therefore, but careful, she could turn out late. And if a lady's to be a lady, then you play the daddy and take them to caddy and give her babies, those little tameys. Too careful, stay indoors, but careful, they could turn out like babies for babies and goats for love. Babies for babies and goats for love. She never could get you. From a menu to satisfy you, take full credit for me, cause Sir chose so wisely. You wanna rear me as though you fear me, put me in your pocket, then say take me to market. Ladies for babies and goats for love. Nadine Szach, już wszystko wiem. Płyta ukaże się dopiero w czerwcu. To już oczywiście jest taki oficjalny singiel. No i on mi się też pasował w tą opowieść o muzyce elektronicznej, chociaż tutaj nie było chyba w ogóle elektroniki, chyba że przy jakimś miksie jakieś podstawione próbki, ale nie, nic takiego nie słyszałem. Cała zwrotka, ta transowość, no to przecież Massive Attack z końca lat 90. Więc ci, którzy narzekają tak na muzykę elektroniczną, kiedyś właśnie było inaczej, bo ty mówisz o tych latach 70., 80. Wydaje mi się, że rockmani prawdziwi to traktowali bardzo z dystansem, nawet Kraftwerk, muzykę elektroniczną. A dzisiaj troszkę się to zmieniło, bo przez właśnie dzięki tej scenie takiej eksperymentalnej, ale także i klubowej lat 90., bo no, trudno nawet w popie czy w roku znaleźć artystę, który by jakieś, jak nie samej elektroniki, no to takiego myślenia transowego nie przemycał. No tak, a rockmani wtedy zakładali długie włosy i nosili flanelowe koszulki albo takie marokańskie, kolorowe. No, myśleli, rozszerzane że dźwięki. Elektronika to chyba tylko, że to Papadens na przykład. A już wtedy na świecie się działo, a ten Kraftwerk. Może już, ale wiesz co, ale na przykład taki zespół jak SBB, który swojego czasu był bardzo popularny miał w Europie. Tak, i on miał taką, to taką psychodelię bardziej głębokie. Znaczy, aha, bo była jeszcze psychodelia, która miała elementy elektroniki. No Ken na przykład, no Ken. Tam Biblia na niektórych producentów lat 90. często. Tak. Często nie tylko cytowany zespół, ale też ten perkusista, no, już nieżyjący, grał z Bartem Friedmanem, nagrał kilka świetnych. Wkład Niemców w elektronikę płyt. Był bardzo poważny, prawda? No dobrze, Squid teraz, który już prezentowałeś, ale akurat utworu The Dial, nie? A to fajny zespół. patrzeć, jak no, wyglądasz. Fajny, bardzo lubię ten zespół. No a teraz zespół, którym się ostatnio już zanudziłem, bo nagle głośno się zrobiło o muzyce z Mali. Z tym Desert Blues. No właśnie, nawet wypytywał pan bez przerwy kiedyś znowu Tuaregowie. A tu proszę. I tu miałem taki jakiś przesyt, ale ta płyta, no to ciekawa płyta jest. Amadżar się nazywa. I Klamt Glur, taki utwór. Ciekawa, bo są też goście. Przez co nabiera jeszcze innego charakteru. Jest mniej taka chropowata. Natomiast to też mi się oczywiście wiąże z muzyką elektroniczną, bo tutaj jest wszystko oparte na transie. Gdyby nie Afryka, to wydaje mi się, że takiego deep techno albo click house'u by nie było. Proszę bardzo, Tina Riven. Nowy. A, Warren Ellis tu będzie i Rudolf Barger. No, Warren Ellis to ten z brodą od Nika. Broda. Wszyscy wiedzą to przecież. Tak. Sil kam deglo, kam deglo. Nili kam hidu tuk tum hidu tuk tum. Sana wa sil kam deglo, kam deglo. Nili kam hidu tuk tum hidu tuk tum. doktor wymioty tu orzecz. Zalga wymioty tu orzecz. Dietes, dietes. I zaraz arty jedziemy. Dietes, dietes. I dietes, dietes, dietes, dietes, dietes. Idziemy zilli. No właśnie, gdy państwo nie zrozumieli, to panowie na koniec mówili, że państwo słuchacie programu trzeciego. Bardzo to fajne było. Nawet Warren Ellis nie popsuł specjalnie, więc mi się podobało. A miałem zamiar ją kupić, ale sam się pewnie ty kupisz. A nie wiem, dlaczego sobie pomyślałem, że ty kupisz, bo ty specjalnie Tuaregów nie kupowałeś. No nie kupowałem, jakoś ta Tina Riven. Bardzo mi się podobało to kiedyś, ale tak. Przesyciłem. Proszę państwa, kończymy w dniu dzisiejszym spotkanie z państwem do za tydzień. Za tydzień będzie higiena ucha. Będziemy się już, jutro już środa z popielcami, więc potem już będzie tak spokojnie. Higiena będzie, jeśli chodzi o mój udział, dosyć niezwykła, więc chciałem się panu Rejlejowi bardziej przyjrzeć z minimalistów, bośmy go tylko liznęli. Będzie troszkę muzyki medytacyjnej, żeby było śmiesznie i w ogóle będzie fajnie, w każdym razie ciekawie. Natomiast ja pozwoliłem sobie zaproponować na koniec utwór na zachętę z ostatniej płyty pana Kid Króla, ponieważ mi się płyta podoba i pan Kid Król jest może niespecjalnie, nowa jest to twórczość jak na niego, ale cały czas jest konsekwentny, cały czas opowiada i cały czas jest to bardzo pociągające, przynajmniej dla mnie. I okładka bardzo ładna. Okładka bardzo ładna. Utwór będzie miał tytuł Underclass, ten, który państwu w tej chwili zaproponuję. Chciałem podziękować bardzo za listy wszelakie od państwa i się z państwem pożegnać. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. I dobranoc. Judgment of all of us. I've had enough, lover, of what you think of me. I wasn't sure at all of what I was supposed to be. The demons keep showing me up in times of need, setting me free. She was a made me feel the way you do. Misery. You came at last. Locked the door and run above. I was doing some good, I was keeping clean. Kept my head up above your intimacy. Steadily, a putrid ooze would swallow me. Is it meant to be? I find me those big sad eyes. I lay down on empty streets that all seem to lead me to you. Under the underclass, deep in society's hole. That's where I saw you last. And we're beneath it all. I had this feeling I was coming back, but little did I know. Spread for me, girl.